Spiesz się do salonów Lexusa, bo SUV-y z ultranowoczesnym napędem 4x4 i 4 są dostępne już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższy salon Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Rząd Morawieckiego może zaczynać pracę. Sejm bezwzględną większością głosów udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów. W serwisie też 36. rocznica wybuchu stanu wojennego i relacji internowanych. 13 nas zabrali, wróciłem do domu przed 1 maja. Powiemy też o sprzątaniu po wichurach na północy Polski. Za było 243 posłów, przeciw 192. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Rząd Mateusza Morawieckiego uzyskał wotum zaufania. Głosowanie odbyło się przed północą. Wcześniej nowy premier przedstawił program swojego gabinetu. Zapowiedział, że będzie to rząd kontynuacji. Mateusz Morawiecki podkreślił, że państwo powinno pełnić podmiotową rolę w gospodarce. Według niego w ostatnich latach w naszym kraju przyjęto zły model gospodarczy. Kiedy zagraniczni eksperci mówią o naszej gospodarce, to coraz częściej podzielają nasze diagnozy. O tym, jak bardzo przez 25 lat ostatnich uzależniliśmy się od zagranicznego kapitału. Najgłośniejszy ekonomista świata, Thomas Piketty, powiedział: "Foreign owned countries. Jesteście krajem w posiadaniu zagranicy." Myślę, że przesadził. Na pewno przesadził, ale jak mocno to brzmi. Premier oświadczył, że Polska nie chce Unii Europejskiej dwóch prędkości. Teraz waży się przyszłość projektu europejskiego. My nie chcemy Unii dwóch prędkości. Nie chcemy znowu podziałów i pozostawiania niektórych w tyle. Nie zgadzamy się na dzielenie Europy na lepszych i gorszych. Exposé krytykuje opozycję. Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej uważa, że zmiana premiera jest szopką, która nic nie wnosi do polityki. Przypomina, że nowy prezes Rady Ministrów jest w rządzie od 2 lat. Jak pan się odwróci do tyłu i spojrzy na koleżanki i kolegów, to są ci sami ludzie. Od 2 lat... razem z panem prowadzą politykę w Polsce, która Polsce szkodzi. To jest polityka podwyższania podatków, ograniczania swobód obywatelskich i wolności, dewastująca system prawny w Polsce. Razem prowadzicie politykę antyeuropejską i prorosyjską, panie premierze. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej mówi, że liczyła na to, że w expose znajdą się konkretne rozwiązania, ale ich tam nie znalazła. Przemówienie niesamowicie chaotyczne. W pewnym momencie nawet porównanie do bigosu mi się przyszło do głowy. Zaczęło się od historii, potem właściwie o wszystkim i o niczym. Zabrakło mi jakichkolwiek konkretów. Konkrety w expose zauważył prezes PiSu. Jarosław Kaczyński w publicznej telewizji chwalił wystąpienie premiera. Powiedział, jeśli nie o wszystkim, bo nikt nie jest doskonały, to prawie o wszystkim, naprawdę w znakomitym wystąpieniu. I mówił konkretnie, mówił o konkretnych przedsięwzięciach. I uważam, to niezwykle zdolny człowiek. Pewnie najzdolniejszy, jaki się pojawił w polskiej polityce po 89 roku. A szef klubu PiS Ryszard Terlecki tak puentował expose Mateusza Morawieckiego. W połowie kadencji cały obóz Zjednoczonej Prawicy mówi Polakom: nie zawiedliśmy i nie zawiedziemy. Rekonstrukcja rządu odbędzie się w styczniu. 36 lat temu w Polsce wprowadzono stan wojenny. Jego celem była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratycznych zainicjowanych w sierpniu 80 roku. Z okazji przypadającej dziś rocznicy w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL późnym wieczorem odbyło się spotkanie opozycjonistów czasów komunistycznych. Dyrektor muzeum Jacek Pawłowicz powiedział, że wystawa pokazuje część życia PRL-u, która dla społeczeństwa miała na zawsze pozostać ukryta. Mieli nie wiedzieć, jak wyglądały podsłuchy, jak wyglądały podglądy, jak wyglądały urządzenia do znaczenia ludzi zapachami, po to, żeby później ich inwigilować. Poza wystawą odbyło się spotkanie osób takich jak na przykład Ryszard Ciarski z Płocka, który był internowany z powodu bycia w Solidarności. 13 nas zabrali z Płocka, a ja wróciłem do domu. Było takie zwolnienie przed 1 maja. Stan wojenny został ostatecznie zniesiony 22 lipca 1983 roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Służby energetyczne i strażacy usuwają skutki wichur nad Warmią i Mazurami. Podmuchy wiatru osiągały chwilami prędkość 75 km na godzinę. Wciąż prądu nie ma kilkuset odbiorców, głównie w gminach Płoskinia, Orneta, Gotkowo, Wilczęta, Ełk i Gołdap. Awarie powinny być usunięte do 13. Strażacy odebrali około 70 zgłoszeń dotyczących drzew i konarów leżących na drogach regionu, głównie w rejonie Braniewa, Giżycka, Morąga, Lidzbarka Warmińskiego i Bartoszyc. Strażacy usuwali m.in. drzewo powalone przez wichury we wsi Kozaki na trasę krajową 65 do polsko-rosyjskiej granicy w Gołdapi. W Szczytnie przez prawie 2 godziny zdejmowali konar, który zawiesił zawisł na linii energetycznej nad ulicą Piłsudskiego, która jest częścią trasy krajowej 57. Służby podkreślają, że rano mogą napłynąć kolejne zgłoszenia. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Władze w Waszyngtonie reagują na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która ukarała telewizję TVN za domniemane stronnicze relacjonowanie demonstracji przed parlamentem w grudniu ubiegłego roku. Stany Zjednoczone wyraziły zaniepokojenie tym krokiem. Wydaje się, że decyzja ta podważa wolność mediów w Polsce, bliskiego sojusznika USA. Wolne i niezależne media są niezbędne dla silnej demokracji, podkreślił w komunikacie amerykański Departament Stanu. Napisał także, że Stany Zjednoczone są pewne siły i możliwości polskiej demokracji, która zapewni pełne funkcjonowanie demokratycznych instytucji oraz należny im szacunek. To był Serwis Trójki. Sport i Michał Gąsiorowski. Porażka Górnika Legia nowym liderem. Tak było w piłkarskiej Ekstraklasie. Górnik Zabrze przegrał 0-1 z Arką Gdynia, tracąc pechowo gola, bo w 93 minucie spotkania Maciej Ambrosiewicz z Górnika był wściekły po tym meczu. Bardzo szkoda, że taki rezultat, szczególnie w ostatniej akcji meczu, bo to wiadomo, kto jest w piłce, najgorsze są bramki stracone tak naprawdę w ostatnich minutach. Staraliśmy się wywieźć z tego ciężkiego terenu te punkty, no nie udało się, no jesteśmy źli na siebie. Potknięcie Górnika wykorzystała Legia, która po dość słabym meczu pokonała 1-0 Piasta Gliwice. Zwycięskiego gola z karnego strzelił Guilherme. Od tego momentu Legia grała też z przewagą jednego zawodnika. Trener Romeo Jozak nie był jednak zachwycony grą swojej drużyny. Tak, oczywiście cieszę się z gry mojej drużyny w pierwszej połowie. Byliśmy skoncentrowani, dobrze wyglądaliśmy na boisku, byliśmy cierpliwi. Jednak o drugiej połowie chciałbym jak najszybciej zapomnieć. Wyglądało to znacznie gorzej niż powinno. No to zapominają, ale pierwsze miejsce w tabeli jest, a zatem Legia liderem. 2 punkty traci teraz Górnik, także 2 Jagiellonia Białystok, która aż 5-1 rozgromiła Koronę Kielce. Do kompletu wyników brakuje nam jeszcze tylko zwycięstwa 2-1 Termaliki nad Śląskiem Wrocław. Swoje święto mają kibice siatkówki, bo przecież w Polsce zaczęły się klubowe mistrzostwa świata. I to jak? Od zwycięstw naszych zespołów. Zaksa po bardzo zaciętym meczu pokonała 3-2 irański zespół Sarmajech Bank. Znacznie łatwiej 3-0 wygrała PGS Krabbełchatów, która trafiła na egzotyczny zespół Szanghaj Volley. Grzegorz Łomacz zupełnie nie wiedział, czego się spodziewać. Nie mieliśmy też pełnych informacji o rywalu, bo nie było materiałów dostępnych. Ale cieszymy się, ja się przede wszystkim cieszę, że tak zagraliśmy jako drużyna, skoncentrowani od początku do końca i bawiliśmy się tą siatkówką i naprawdę bardzo fajnie to wyglądało. W Lidze Mistrzyń świetnie zaczęły siatkarki Chemika Police. W pierwszym meczu wygrały na wyjeździe w Serbii z Wizurą 3-0. A w NBA Marcin Gortat zdobył 5 punktów, ale jego Washington Wizards przegrali na wyjeździe z Brooklyn Nets 98-103. Tak na pocieszenie dla Wizards, to po 5 wyjazdowych meczach teraz czekają na 4 u siebie. Napływa chłodna arktyczna masa powietrza. Dziś ma być pogodnie, lokalnie, zwłaszcza na wschodzie możliwe słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany na wybrzeżu i miejscami na zachodzie chwilami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Temperatura od 1 stopnia w Trójmieście, Olsztynie i Augustowie, 2 w Koszalinie, Pile, Toruniu i Siedlcach, 3 stopnie w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu i Rzeszowie, a najcieplej w Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie, tam 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Widzę, że kupiłeś konsolę, lodówkę, pralkę, telewizor i żelazko. I co ty będziesz jeść w święta, Wojtechu? Co tylko zechcę, Renuszu, bo teraz Saturn zapłaci za moje zakupy. Teraz Saturn zapłaci ci za zakupy w supermarkecie. Kup szybki i wydajny MacBook Pro z wyświetlaczem Retina 13 cali za 5999 zł, a dostaniesz 500 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz z wielką koparką, myślała o mnie jak kopię nią w piaskownicy i wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 43 cale Smart TV Wi-Fi za jedyne 1499 zł. Konsola PlayStation 4 z grą To Jesteś Ty za jedyne 849 zł. Taniej o 450 zł. Niskie ceny. Media Expert.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Jan Żaryn, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Senatorze. Dzień dobry, witam. Wczoraj w exposé premiera Morawieckiego bardzo dużo wątków historycznych. Komentatorzy zwracają na to uwagę, że akurat tych odniesień do historii, do przeszłości było bardzo dużo. A Panu jak się podobało to pierwsze wystąpienie nowego premiera? Bardzo mi się podobało i prawdę mówiąc nie było dla mnie zaskoczeniem to, iż w przemówieniu pana Mateusza Morawieckiego znajdą się wątki historyczno-tożsamościowe. Ja bardzo dużo, wydaje mi się, wiem na temat nie tylko życiorysu jego i jego rodziny z racji moich zainteresowań historycznych, ale także gdy pan Mateusz Morawiecki był prezesem WBK, to zarówno moje środowisko, wydaje mi się, że też mieszczące się w strukturach stowarzyszeniowych, niepodległościowych, jak i wiele, wiele innych, o których wiem, zawdzięczaliśmy wówczas panu Morawieckiemu bardzo dużo, ponieważ on wspierał właśnie po szczególnie 10 kwietnia 2010 roku, wspierał te inicjatywy tożsamościowo-niepodległościowe, tam gdzie mógł, pieniędzmi fundacyjnymi WBK. Dziś warto o tym mówić, dlatego że dla wielu pan Morawiecki jest widoczny jedynie jako technokrata, no właśnie, bankowiec. On się jawi opinii publicznej tak jako jest. Właśnie człowiek, który przyszedł z bankowości, powinien tak mówić to dużo wszystko, o cyfrach, o liczbach, jest. O statystykach. I on oczywiście to robi, mówi, bo rzeczywiście wyszedł jako wybitnie wykształcony też człowiek z tej struktury bankowej, ale jednocześnie my wiemy, którzy z nim współpracowali w różnych aspektach, że był to jako prezes banku człowiek bardzo wyraźnie zaangażowany w to, żeby współtworzyć poprzez przekazywanie pieniędzy na dobre dzieła, współtworzyć tą polską odbudowę tożsamościową, która się działa, ten proces dział się szczególnie, przecież pamiętamy o tym, po 10 kwietnia 2010 roku. Także dla mnie to nie było żadnym zaskoczeniem. Byłoby większym zaskoczeniem, gdyby on przestał być sobą nagle. Ale a propos jeszcze tych wątków historycznych. Tam się pojawiło nazwisko Andrzeja Kołodzieja chociażby. Były podziękowania dla ojca. Jest ten wątek, o którym trochę się pisze, ale oczywiście nie aż tak dużo, czyli Solidarności Walczącej. Na ile to była istotna organizacja z punktu widzenia różnych opozycyjnych organizacji działających wtedy w Polsce i jaka była rola samego Kornela, no i oczywiście w mniejszym stopniu, ale też jego syna? No przede wszystkim Solidarność Walcząca powstała w podziemiu w 1982 roku jako struktura, która od samego początku nie widziała jakiejkolwiek szansy i w ogóle powodu, dla którego można byłoby prowadzić dialog z komunizmem. Można tu proporcją gardę powiedzieć, że to był taki odpowiednik w Episkopacie Polski arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. To czyli znaczy, taka niezłomność się, i nie rozmawia się z komunistami. Z komunistami się nie rozmawia, z komunizmem się walczy. I Solidarność Walcząca była w związku z tym nastawiona na prędzej czy później rozbiór Związku Sowieckiego poprzez także wyemancypowanie się narodów, które były pod panowaniem komunizmu. I w związku z tym nie tylko Solidarność Walcząca prowadziła jakby wewnętrzną dywersję wobec komunizmu, ale także jako jedyna struktura starała się docierać do osób i środowisk poprzez wywiad zewnętrzny, które byłyby taką namiastką funkcjonowania niezależnych struktur na terenie Związku Sowieckiego, między innymi także po 1989 roku, to właśnie działacze Solidarności Walczącej będą jeździć na przykład na teren Litwy i tam wspierać działania, które ostatecznie doprowadzą do wyzwolenia się także tego państwa. Stąd jest też represje, struktura, stąd też represje służby bezpieczeństwa przeciwko działaczom Solidarności Walczącej były wyjątkowo brutalne i szły często dalej niż w stosunku do innych działaczy różnych ruchów niepodległościowych. Tak, ale co więcej, więcej, Solidarność w tym nurcie podstawowym z Lechem Wałęsą i z doradcami na czele, która przeobraziła się w okresie już rozmów okrągłostołowych de facto w Komitet Obywatelski, który rozpoczął funkcjonowanie jako pewien fundament przed wyborami 4 czerwca 89, no mówiąc brutalnie, wypluł Solidarność Walczącą poza rewir Solidarności. I to, mimo iż była to totalna nieprawda, dlatego że Solidarność Walcząca powstawała w podziemiu, ale jako emanacja, jedna z emanacji tej Solidarności sierpnia 1980 roku. Zmarginalizowanie później Solidarności Walczącej od 89 roku było wynikiem niemieszczenia się wizji Solidarności Walczącej w transformacji, która polegała na pewnej, delikatnie mówiąc, kontraktowym zabezpieczeniu interesów obydwu stron. To znaczy, jak się okazało, i komunistów, i pewnej grupy solidarnościowej, która znalazła się na terenie OKAP-u jako grupa wiodąca, czyli z profesorem Bronisławem Geremkiem na czele. Ta struktura przechodzenia z komunizmu do trzeciej RP nie mogła mieć jakiejkolwiek silnej przeciwwagi, a taką w warunkach lat 80. była praktycznie najsilniejsza, czyli właśnie Solidarność Walcząca. A jaka była rola co do tego, że Kornel Morawiecki był przywódcą Solidarności Walczącej, to wiadomo, a jaka była rola wtedy jego syna, który dopiero zaczynał działalność opozycyjną? W ogóle trzeba powiedzieć, że wrocławska część Solidarności Walczącej była, wydaje mi się, najsilniejsza i z tamtego regionu południowego czy południowo-zachodniego polskiego, między innymi pani Jadwiga Chmielowska, wybitna działaczka Solidarności Walczącej, także ze znanych mi osób, pan Chlebowicz, wiele, wiele innych. I oczywiście według mojej wiedzy pan Mateusz Morawiecki wychowywał się w tym klimacie i działał, ale jako zdecydowanie młody bardzo człowiek, a więc nie on należał na pewno do liderów. Tam postacią ewidentnie wiodącą i w ogóle takim autorytetem bez wątpienia najważniejszym był oczywiście jego ojciec Kornel Morawiecki, ale także można powiedzieć, że pewna część środowiska inteligencji niepodległościowej właśnie wrocławskiej czy śląskiej, to będzie to zaplecze dla jego działań. Zostawiamy na chwilę ten wątek historyczny w przemówieniu premiera Morawieckiego. A co pana uderzyło, zaskoczyło, jeśli chodzi o jego wizję na przyszłość? No bo nie tylko do historii sprowadzało się to przemówienie. Tak, ja wręcz słuchałem tego przemówienia nie jako historyk, ale tym razem zdecydowanie jako senator, ponieważ ta wizja, którą pan premier Morawiecki przedstawił, to jest, proszę państwa, pewna obietnica bardzo daleko idąca, która to obietnica wiąże się ze skokiem cywilizacyjnym. To znaczy myśmy, i stąd te odwołania też Morawieckiego do historii, myśmy przez ostatnie 250 lat byli nie ze własnej winy, ale byliśmy stale gdzieś na zapleczu dziejących się przemian modernizacyjnych. Dlatego, że nie mieliśmy poza dwudziestoleciem międzywojennym wolnego, suwerennego państwa, którego przywódcy byliby zainteresowani zabezpieczaniem nas w tym dziele modernizacyjnym. A to dzieło modernizacji odbywa się od XIX wieku do XXI. Tak się akurat składa cywilizacyjnie, że największe skokowe przemiany odbyły się w tych ostatnich 250 latach. Myśmy albo nie mieli państwa, albo mieliśmy skażone brakiem suwerenności, czyli przywódcy byli niezainteresowani istnieniem narodu polskiego jako równoprawnego gracza w tej przemianie modernizacyjnej. I pan premier Morawiecki w swoim przemówieniu po raz pierwszy jako polski premier w sposób jasny i jednoznaczny de facto powiedział: tak, Polacy mają być Francuzami, Włochami, Brytyjczykami, nas na to stać. Czyli, że możemy być narodem na tym samym stopniu modernizacji funkcjonującym w świecie zewnętrznym. Co to oznacza w praktyce? To na przykład oznacza, że tak jak proszę to sobie porównać do też zjawiska historycznego. W 1918 roku odzyskujemy niepodległość, czyli państwo polskie staje się konkurentem wobec już rozdanych kart od dawien dawna, dotyczących na przykład wymiany handlowej, dotyczących produkcji różnych podstawowych gałęzi przemysłu, rolnictwa i tak dalej. Nagle powstaje państwo, które chce wejść jako gracz, podmiot do już rozdanych i ułożonych relacji międzynarodowych. I pan Mateusz Morawiecki mówi nam dzisiaj mniej więcej to samo. Jest w stulecie niepodległości, w 2018 roku zaczynamy batalię o to, żeby zmienić konfigurację tego pucla tak, żeby pozostałe elementy, szczególnie europejskie, zrozumiały, że ta nasza część tej układanki to jest suwerenne państwo, które chce na warunkach suwerenności znaleźć się w tej przestrzeni gospodarczej jako równorzędny gracz, a więc technologie na najwyższym poziomie, a więc nie już tylko i wyłącznie granie niską płacą, czyli tym, co stanowiło konkurencję i powodowało, że kapitał zewnętrzny był zainteresowany tutaj lokowaniem w formie kolonialnej swoich środków, tylko odwrotnie. To my mamy być Brytyjczykami, Francuzami, Włochami, Niemcami. I oby tak było, przynajmniej w sensie politycznym. Bardzo dziękuję. Nie moim tylko gościem, politycznym, ale przede wszystkim gospodarczym. Oby tak było. Ale wiemy dobrze, że siła polityczna jest związana z siłą gospodarczą. Tak, jeszcze jedno zdanie, a nasze dzieci i wnuki, bo proszę zobaczyć, w tym przemówieniu. A to musi być jedno zdanie. Tak jest. W tym przemówieniu było odwołanie do rodziny. Nasze dzieci i wnuki naprawdę to są Polacy, którzy mają szansę i prawo do tego, żeby żyć w Europie na równych prawach z Europejczykami pozostałymi. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Jan Żaryn, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze, a także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Dziś w Trójce o 18.35. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak bezpiecznie pokonać zimowe trasy? Najlepiej nie wychodzić z domu. Trzeba chodzić bardzo wolno, czasem na czworaka. Noszę sól ze sobą, a chodnik oświetlam latarką. Lepiej zajrzyj do serwisu Toyoty. Wymień klocki hamulcowe już od 249 zł, a akumulator już od 299. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej zimę pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Ubranka z biobawełny. Bezpiecznej, przetestowanej, z certyfikatem, w rewelacyjnych cenach. Już teraz w Lidlu kolekcja dla najmłodszych z biobawełny, a w niej m.in. dwupaki body lub spodenek w rewelacyjnej cenie, tylko 19,99 za dwupak. A bluzka z długim rękawem jedynie 12,99. Tylko 12,99. Lidl, co tydzień coś nowego. A słyszała złociutka, że w euro to pierwsza rata gratis? No. I jeszcze do maja nie płacisz. Takie cuda wymyślają. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w maju. Na przykład 4K Ultra HD, Samsung 55 cali, Smart, za który ty zapłacisz 2564 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna jest 8.30. Michał Przerwa. Trzech mężczyzn zginęło w pożarze, który w nocy wybuchł w budynku socjalnym w Słomnikach w Małopolsce. Ogień pojawił się przed godziną drugą w nocy. Z pożarem walczyło 20 strażaków. Po jego ugaszeniu w jednym z pomieszczeń budynku socjalnego przy Kościuszki znaleziono ciała trzech mężczyzn. Dziś 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Z tej okazji w nocy z 12 na 13 grudnia w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie zorganizowano spotkanie opozycjonistów z czasów komunistycznych. Wojciech Podgórzak 13 grudnia 81 roku pełnił funkcję sekretarza Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w warszawskim przedsiębiorstwie Mostostal. Jego internowanie nastąpiło kilka miesięcy później, w maju następnego roku. Przyszli, chyba to było około godziny 7. Ja akurat w tamtym czasie byłem chory i byłem w domu. Zostałem zapudłowany, zawieźli mnie na komendę przy Opaczewskiej. Tam siedziałem, spędziłem prawie 2 doby. Jedną pełną dobę i niecały następny dzień. I później zwozili nas wszystkich, kilku komend, taką suką milicyjną i zawieźli na Białołękę. 36 lat temu komunistyczne władze wprowadziły w Polsce stan wojenny. Jego celem była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratycznych zainicjowanych w sierpniu 80 roku. Hiszpański Trybunał Obrachunkowy zasądził konfiskatę domu byłego premiera Katalonii Artura Masa. Orzeczenie ma związek z organizacją przez polityka referendum niepodległościowego w tym regionie w 2014 roku. Przejęcie domu ma służyć pokryciu kaucji opływającej na ponad 5 milionów euro, jaką Trybunał nałożył na organizatorów nieuznawanego przez Madryt referendum niepodległościowego w Katalonii. Plebiscyt odbył się w listopadzie 2014 roku. Teraz to wszystko, a za chwilę informacje ekonomiczne. Na program zaprasza sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Stawiamy na mikro, małe i średnie firmy, mówił podczas exposé premier Mateusz Morawiecki. Wkrótce będą uchwalone ustawy upraszczające życie gospodarcze z konstytucją biznesu na czele. Wszyscy uczciwi przedsiębiorcy mogą oczekiwać dbałości o otoczenie prawne, a jednocześnie równych zasad konkurencji. Premier zapowiedział też współpracę z Radą Dialogu Społecznego i dalsze uszczelnianie systemu podatkowego. Od 1 stycznia zmieniają się zasady zatrudniania cudzoziemców. Pojawi się nowy typ zezwoleń na pracę, wyjaśnia Magdalena Sweklej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od nowego roku wchodzi w życie nowa instytucja, zezwolenie na pracę sezonową. To dotyczy tylko niektórych branż, rolnictwa i turystyki. Będzie można zatrudnić cudzoziemca do prac sezonowych na 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania naszego prawa do przepisów unijnych. Na badania i rozwój przeznaczamy mniej niż 1% PKB, pisze dziennik Gazeta Prawna. Wydatki na ten cel spadły pierwszy raz od 5 lat. Stało się tak mimo wprowadzenia w ubiegłym roku wyższej ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Irlandzcy piloci Ryanaira planują strajk przed świętami. Domagają się rozmów na temat warunków płacy i pracy. Protest zaplanowano na 20 grudnia. Według przewoźnika weźmie w nim udział nie więcej niż 28% z 300 pilotów, którzy stacjonują w Dublinie. Akcję ostrzegawczą zapowiedzieli także włoscy piloci Ryanaira. Planują zawieszenie pracy w najbliższy piątek pomiędzy 13 a 17. Strajk planują też Niemcy i Portugalczycy. Coraz częściej spędzamy święta na stoku lub pod palmami. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, do początku grudnia klienci biur podróży zarezerwowali o 20% więcej wyjazdów w tym czasie niż rok temu. Najchętniej były wybierane wycieczki na Wyspy Kanaryjskie i do Egiptu. Za godzinę w Trójce informator ekonomiczny. Zapraszam w imieniu Pawła Sołtysa. Na program zaprosił sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Całą płytę Beka znamy już od 2 miesięcy, no ale to nagranie akurat dziś jest naszą piosenką dnia z przyjemnością, prawda? Za 20,5 minuty 9 rozkład jazdy muzyczny, krajowy to za chwil kilka, ale wcześniej jeszcze również sympatyczne spotkanie Stevie Wonder. Stevie Wonder, bardzo, bardzo, zawsze z przyjemnością. 2,27 trójek. Pani Marta przed 8 wspomniała o tym, że składamy się z różnych rzeczy, a w grudniu przede wszystkim z mandarynek. A propos mandarynek, bierz mandarynkę? Nie, dziękuję. A jak obiorę? No to właśnie, to jest taki dialog, który w wielu domach się odbywa o tej porze roku. Ty obierasz mandarynki? Rozkład jazdy. Jakbym miał wybrać moment, żeby zagadać ten dżingiel, to właśnie ten. Teraz jest cisza. Obierasz mandarynki? Tak. A, okej. Tak, dla wielu osób. Proszę bardzo, pan Krystian Hanke. A na początek zapowiadamy nowy album Krzysztofa Zarewskiego. Teledysk już jest. Nie będzie to jednak płyta z autorskimi kompozycjami, a specjalny projekt album z piosenkami Czesława Niemena. Jest już utwór Przyjdź w taką noc. Artyście towarzyszy Chórek, czyli siostry Natalia i Paulina Przybysz. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd. Cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask. I tylko wiatr. Redaktor przeżywa. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Szczęście, że państwo tego nie widzą. Pomysł na Zalewski śpiewa Niemena narodził się w Jarocinie. Organizatorzy festiwalu postanowili uczcić dwie rocznice. Pół wieku od premiery płyty Dziwny jest ten świat i 30 lat od występu Czesława Niemena na jarocińskiej imprezie. No i zaproponowali Krzysztofowi Zalewskiemu przygotowanie koncertu z repertuarem Czesława Niemena. Zalewski nie poprzestał na jednym koncercie. W styczniu premiera albumu. No i tam znajdą się m.in. znane utwory jak... No właśnie, które byś wybrał Krzysztofowi Zalewskiemu, drogi Marcinie? Utwory które? Tak, utwory, które byś wybrał na taką płytę. Płonąca stodoła. Tego nie mam, a przynajmniej w tych kilku tytułach tego nie znajdę. Zgubiłem twój ślad. Czyli? Pamiętasz? Utwór z tym tekstem trakcji. No właśnie. Nie, ale jest Dziwny jest ten świat, Jednego serca. Mhm. No, ale również te nieodkryte. Dolo nie dola, czy status mojego ja. To bardzo ciekawie się zapowiada. Krzysztof Zalewski, utwory Czesława Niemena, to przed nami. W taką noc. Kiedy śnią setki gwiazd, przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje brzask, bo przecież wiesz, że kończę tak jak nikt. A więc proszę cię, a więc proszę cię, a więc proszę przyjdź w taką noc. Bardzo ładnie. Zaświtała mi w głowie myśl, że artysta przygotowuje się do karnawału, bo ta wersja tak trochę może nawet sprzyja. No ale nic. Młodzi biorą na warsztat utwory mistrzów. Wojciecha Młynarskiego jeszcze w Zielone Gramy śpiewa Daria Zawiałów. Maciej utwór, Malenczuk też. Tak, utwór w wersji artystki pojawi się w filmie Kingi Dębskiej, Plan B, a premiera filmu 2 lutego przyszłego roku, a już jutro, 14 grudnia, pani Daria wystąpi w warszawskim Palladium. Niepokornej debiutance na scenie towarzyszyć będą wyjątkowi goście. Piotr Rogucki, Miłosz oraz gość specjalny, czyli Edyta Bartosiewicz. Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. No i ten utwór zapewne pojawi się na tym koncercie. 13 polskich miast w premierowej trasie koncertowej. To bardzo dobry wynik. Daria Zawiałow. Bardzo dziękujemy. No a na koniec informacja o tym, że jeden z największych serwisów streamingowych zaprezentował listę najpopularniejszych polskich wykonawców słuchanych za granicą w 2017 roku. No i w pierwszej dziesiątce znalazły się między innymi, będziesz wiedział? Pomyśl. Hej. No hej, bardzo mi miło, ale pytam o zespoły. To nie wiem. Za granicą słuchaliśmy, albo w zasadzie nie my, tylko słuchacze. Ci, którzy byli za granicą. Za granicą. Słuchali zespołów Behemoth oraz Riverside. To jest pierwsza dziesiątka. A z kolei polscy słuchacze w tym roku najchętniej wybierali. No, wybrali jako tako. Utwory Tako Hemingwaya, którego utwory zostały odtworzone ponad 50 milionów razy. To najlepszy wynik. To przypomnimy chyba jego największy pierwszy przebój. Jarzyna miał urodziny, pojechałem na Młociny. Rano kac dopiero przyszedł, gdy mijałem Wawrzyszę. Stale pijany, mijam stare Bielany. Stale nabuzowany, w starych ubraniach. Stale zaspany, jakbym był religijny, to bym poszedł na spowiedź. Ale mam kłopoty z Bogiem, myślę widząc słodowiec. Powietrza wylot gdzieś przy metrze Marymont. Znów nie starczyło mi na wydech, muszę wyjść na ląd.